För några år sedan så gick mina morföräldrar bort. Och för ytterligare några år sedan där innan så gick ju även mina farföräldrar bort. Och jag tänkte bara prata snabbt om hur viktig familjen faktiskt kan vara för en och den släkt man faktiskt får. Och det är saker jag reflekterar kring just nu då jag är tillsammans med en kille som har en ganska tajt släkt eller så. Och de träffas mycket och ja, umgås helt enkelt nästan stort sett jämt. Och det handlar inte bara då om högtid utan man ses lite då och då. Och kanske att lilla mormor kommer förbi och fikar eller man åker hem till morfar. Eller nu ska vi gå ut och käka middag med farmor och farfar. Och jag tänkte bara snabbt så här man utsätts ju inte för det, men att hamna i den familjen så kanske det kan bli jobbigt i vissa situationer. Och jag tror att det finns fler än jag som tycker det. Att komma in i en ny familj och en ny släkt där alla känner alla väldigt bra. Och man får liksom en tankeställare lite av hur viktig familjen faktiskt är och sin släkt är. Så det tänkte jag bara säga snabbt. Och jag tänkte att det är viktigt att man kanske försöker ta vara på den släkt och familj man faktiskt tillhör. Att det kanske inte är så jättelätt alla gånger, men att man ska nog vara väldigt glad och stolt över dem man faktiskt tillhör. Och alla har en unik släkt, en unik familj. Även om det kanske ser ungefär likadant ut, men liksom visa att det här är mitt. Det här är vad jag kommer ifrån. Och inte försöka vara liksom, det ska inte vara så skämmigt. Det känns som att man jämför sig väldigt mycket idag i samhället på väldigt många plan. Och jag tänker att släkt och sånt är väldigt olika för olika håll också. Jag kan tycka att det är skitjobbigt att inte ha släkt. Där jag vet att jag har kusiner, där jag vet så sätt och men det är inga jag hänger med liksom. Och det beror på många andra saker och det, så är det. Det tycker jag kan vara tråkigt. Medan någon annan sitter där med 10 kusiner och farmor och farfar och mormor och morfar och jag vet inte vad. Gammel farmor. Och tycker det är pest. För jag också tyckte att det är pest när jag åkte till mina morföräldrar och farföräldrar. Det är få gånger jag kommer ihåg då. Och nu så kan jag tycka att det var faktiskt väldigt mysigt. Det spelar ingen roll om det är på julen du träffas eller om det är på sommaren eller om du bokar dit en helg om du kan. Alltså, vad är det vi tycker är så jobbigt? Varför tycker vi att det är så jobbigt? Jag vet att vi åkte, vissa helger kunde vi åka, alltså vi kunde i stort sett åka varje helg vi fick ledigt i familjen till mormor och morfar till exempel. Och ibland så orkade vi inte alls åka upp och vi orkade inte ringa till mormor och morfar och man tyckte det var jobbigt att sitta där och lyssna på deras prat. Men det kanske inte var så himla jobbigt, tänker man. Så jag vill bara säga det. Att ni ska ta vara på er familj ni har. Och er släkt. Och njuta av den så gott det går. Alla har vi brister. Och det gäller alla i släkten också. Och i familjen. Men man kan tänka på det i alla fall. Att familjen är faktiskt det första vi träffar på. Det är de andra första vi känner. Ta hand om er så hörs vi en annan gång kanske. Ha det bra. Puss och kram.